Hoofdstuk 3. Jaro's afscheid. De volgende morgen stonden de reizigers en hun gids vroeg klaar om te vertrekken. De zon ging net op en de hemel boven het rijk van Dagonaut was roze en goud gekleurd. Wat is dat mooi, zei Theori tot Piak, terwijl hij naar het oosten wees. En dat kun je elke dag zien. Ja, en vaak let ik er niet eens meer op, antwoordde Piak wat verbaasd. De kluizenaar gaf hun één voor één de hand en zei zegen. Goede reis, zei hij. Toen namen ze hun pakken en tassen en gingen op weg. Piak liep voorop, dan volgde Jaro en Theori liep achteraan. Achter de hut liep een pad steil omhoog. Ze begonnen dat te beklimmen. Tot Theori's verwondering liep Piak heel langzaam. Veel langzamer dan Jaro en hij de vorige dag gelopen hadden. Na een kwartier klimmen hielden ze even stil om naar de hut beneden hen te bekijken. De kluizenaar stond op de helling en wuifde. Ze wuifde terug. Waarom loop je zo langzaam? Vroeg Theori aan Piak, toen ze zich weer in beweging wilde zetten. Langzaam, zei Piak verwonderd. Zo moet je lopen, anders hou je niet vol, uren en uren te klimmen. Het bleek dat hij gelijk had. Ze liepen wel langzaam, maar gestadig, en konden lang voortgaan zonder te hoeven rusten. Desondanks voelde Theori zich na een paar uur moe worden, om het zweet gutste van zijn gezicht. Ook Jaro liep te puffen. Piak scheen onvermoeibaar. Hij klom in hetzelfde tempo voort, rustig, alsof hij op een vlakke weg liep, nu en dan zachtjes zingend. Maar op een ogenblik hield hij toch stil en kondigde haar aan dat ze even zouden rusten. Kijk, zei hij, nu kunnen jullie nog één keer de hut zien. Ze waren boven op de rotswand aangeland en zouden eerst een poosje moeten dalen voordat ze de volgende bergrug beklommen. Oef, zei Theori, zijn tas neergooiend. Ik heb het warm. Je zult het straks nog wel warmer krijgen, zei Piak opgewekt. Hier zijn nog bomen, maar boven is het kaal. En als je nog hoger komt, is er sneeuw en ijs. Hè, sneeuw, daar verlang ik naar, zei Theori. Oh, koud wil je het ook nog wel hebben, beloofde Piak vrolijk. Zullen we maar weer verder gaan? We rusten nog geen minuut, zei Jaro knorrig. Straks nemen we er ons gemak van, zei Piak, als we eten. Of bent u echt moe? Nou, moe, bromde Jaro, dat nou niet bepaald. We kunnen wel verder wat mij betreft. Dit is een goede weg. Blijft hij zo? Nee, antwoordde Piak. Dit pad leidt naar een paar berghutten. Daarna is er geen echt pad meer. Tenminste niet voor iemand die het niet weet. Maar de tocht zou heus niet moeilijk zijn hoor. En het is mooi weer. Jaro opende zijn mond om nog wat te zeggen, maar sloot hem weer en zweeg. Ze gingen verder door een dichtbegroeid dal waar een beekje doorheen kabbelde. Theori en Jaro letsten daar hun dorst, hoewel Piak hen waarschuwde niet te veel te drinken. Daarna begon het klimmen weer. Toen de zon in het zuiden stond, waren ze op de tweede bergrug gekomen. De omgeving hier was hier al veel kaler en woester, hoewel er nog steeds een pad verder liep. Ze gingen zitten op een plateau, in de schaduw van een grote steen en pakten hun proviant uit. Wacht, zei Piak. Ik weet hier vlakbij bessen te groeien. Die zullen smaken. Ik zal er wat gaan plukken. Hij sprong weg. Die jongen wordt blijkbaar nooit moe, merkte Jaro op. Maar hij is het klimmen natuurlijk gewend. Ja, zei Theori loom. Jaro nam een stuk brood en brak er wat af. Hij at het echter niet op, maar verkruimelde het afwezig tussen zijn vingers. Hij keek met gefronste wenkbrauwen naar de weg waar langs ze gekomen waren. Theori meende te begrijpen dat er iets was wat hem dwars zat, maar hij wist niet wat te zeggen en zweeg dus. Ergens achter een helling zong Piak een liedje. Daarna verwijderde hij zich blijkbaar, want het geluid stierf weg en verdween. Zo, zei Jaro zo luid en plotseling dat Theori ervan schrok. Hij nam zijn reistas, stond op en keek op Theori neer. Ik ga nu weg, sprak hij. Theori staarde hem verbaasd aan. Weg, herhaalde hij. Ja, ik ga terug, zei Jaro naar het oosten wijzend. Ik kan nu de weg alleen nog wel vinden. Maar waarom? Riep Theori terwijl hij opsprong. Begrijp je dat niet? Vroeg de Jaro. Je wilde toch de bergen over, zei Theori. Geloof je dat? Geloofde je dat toen ik het zei? Vroeg Jaro hem strak aankijkend. Wel, ik had geen reden om je niet te geloven, begon Theori en zweeg even. Het is toch niet daarom, ging hij voort. Ik bedoel, je denkt toch niet dat ik je niet mee wil hebben? Weer zweeg hij en zocht naar woorden. Wat hij gezegd had, was niet waar. Hij had aan Jaro getwijfeld. Hij wilde hem liever niet mee hebben. Je vertrouwt me niet, zei Jaro met een glimlach lachje. Ik vertrouw je, begon Theori. Zichzelf in de reden vallend, vervolgde hij. Jaro, ik heb niets tegen jou. Ik wilde dat ik het je kon uitleggen, maar ik kan het niet. En als je niet te vertrouwen bent, hoef ik het niet eens te doen. Je kunt gerust meegaan. Ach, hou je mond, zei Jaro. Hij wendde zijn blik af en staarde weer naar de weg. Je had gelijk me niet te vertrouwen, zei hij, zonder Tiori aan te zien. Hoezo? Vroeg Tiori na ogenblik stilte. Jaro wierp even een blik op hem. Begrijp je het niet? Vroeg hij voor de tweede maal. Moet ik het je nog vertellen? Ik begreep best dat je niet op mijn gezelschap gesteld was, hoewel me dat niet kon schelen. Ik was toch achter je aangekomen. Ik wist niet waarom je me terugriep en vroeg of ik toch je reisgenoot wilde zijn. Ik vroeg me af of je een behulpzame dwaas was of je juist heel slim handelde. Een vijand kun je beter als reisgezel onder je ogen hebben dan sluipend achter je aan, nietwaar? Weer keek hij Tiori aan. Dwaasheid of slimheid, zei hij. Je hebt me verslagen. Ik ga terug. Mij hoef je niet meer te vrezen. Maar waarom? Fluisterde Tiori. Begrijp je het niet? Vroeg Jaro ten derde male. Tiori meende het inderdaad te begrijpen, maar hij wilde meer weten en zekerheid hebben. Praat nu zonder omwegen, Jaro, verzocht hij. Wel vervloekt, zei Jaro met flikkerende ogen. Als je dat wenst, goed. Ik heb niets te zoeken aan de andere kant van de bergen. Ik was gezonden om je te doden en ervoor te zorgen dat de brief die je bijdraagt, koning Unauwe nooit zou bereiken. Maar ik kan het niet meer doen. Je hebt mijn leven gered. Als je me werkelijk niet vertrouwde, was dat een dwaasheid van je die ik nooit had begaan. Toch heb je me door die dwaasheid even machteloos gemaakt, alsof je me in de kloof had laten vallen. Ik kan je niet doden. Ik wil het niet. Het was weer even stil. Jaro boog zijn hoofd alsof hij zich schaamde. Dank je, zei Tiori tot slotte. Jaro begon te lachen. Nu nog dwazer, riep hij. Me bedanken omdat ik je niet vermoord heb. Nee, zei Tiori, zo is het niet helemaal. Ik bedank je omdat je... Hij zweeg. Bedanken leek inderdaad dwaas. En toch, ergens was hij dankbaar tegenover Jaro. Omdat die zijn slechtheid had overwonnen? Jaro onderbrak zijn gedachten. Nu weet ik het, zei hij. En denk me niet beter dan ik ben. Daar, bij die kloof, was ik van plan je erin te gooien, maar ik struikelde en viel er zelf in. Het lijkt wel iets uit een verhaal met moraal, niet? Ik dacht dat ik er was geweest, maar jij? Hij brak af. Wel, dat is het, sprak hij kalm. Ik heb meer mensen gedood, maar jou kan ik niet vermoorden. Ga in vrede verder. Misschien dat je je doel bereikt, maar dat is mijn zaak niet. Je was dus gestuurd om mij te vermoorden, zei Tiori. Door wie? Ben je een van de rode ruiters? Ben je gezonden door de zwarte ridder met het rode schild? Ik ben een van de rode ruiters, antwoordde Jaro. En de zwarte ridder met het rode schild is mijn meester. Wie is hij? Dat gaat je niet aan, zei Jaro. Terwille van jou ben ik voor het eerst ongehoorzaam geweest aan zijn bevel. Laat dat je genoeg zijn. Maar ga je nu weer terug naar hem? Vroeg Tiori. Ik weet nog niet wat ik zal doen, antwoordde Jaro nors. Maar dat is alleen mijn zaak. We zullen elkaar nooit weer zien. Ik vind het geen prettige gedachte dat je naar hem terug zou gaan, zei Tiori. Ach, je wilt me toch niet de les lezen? Misschien kan ik niet terug. Hij heeft niet graag dienaren die falen in wat hun is opgedragen. Maar, en dat zeg ik je nog eens, dat is mijn zaak. Nee, zei Tiori zacht. Niet helemaal, Jaro. We zien elkaar misschien nooit meer terug, maar we hebben, om zo te zeggen, aan elkander ons leven te danken. En dus ook alles wat we in de toekomst zullen doen. Jaro dacht een ogenblik na. Het kan zijn, zei hij. Misschien gaan onze zaken elkaar aan, als je het zo zegt. Maar we zullen elk onze eigen wegen gaan, al zal de mijne misschien anders zijn dan ik al altijd dacht. Toen scheen hij plotseling spijt te hebben van zijn woorden. Ik ga, zei hij. Goede reis verder. Zonder op antwoord te wachten, draaide hij zich om en liep weg. Vaarwel, zei Tiori. Jaro liep een eindje. Maar toen bleef hij staan, aarzelde en kwam terug. Het is niet eerlijk om zo te gaan, zei hij. Ik vind dat ik het je moet zeggen. Wat? Vroeg Tiori. Ik heb mijn leven aan je te danken, antwoordde Jaro. En nu kan ik je niet laten denken dat met mij alle gevaren voor je geweken zijn. Ik ben niet de enige die je achterna wordt gezonden. Niet de enige, herhaalde Tiori. Nee, we zagen jullie gezelschap uit elkaar gaan. Ik moest jou volgen en een ander ging de groep achterna die de weg naar het westen afreed. Twee grauwe ridders, een schildknaap en een jongeling op een zwart paard. We dachten eerst dat we de laatste moesten hebben, maar toen we jou alleen de blauwe rivier langs zagen gaan, begonnen we te twijfelen en zodoende kwam ik achter je aan. Wel, ik wist meteen dat je degene was die we moesten hebben. Hoe? Onderbrak Tiori hem. Ik herkende je. Ik was een van de rode ruiters die je volgden in het bos van koning Dagonaut. En was je ook bij... Theory hield plotseling zijn mond. Was je ook bij degene die ridder Edwin hem vermoordde? Hij had hij willen vragen, maar het leek hem beter hierover te zwijgen. Jaro scheen deze vraag echter in zijn ogen te lezen. Hij wendde zijn blik af en zei... Je weet toch dat ik slecht ben? Toen ging hij voort met zijn verhaal. De ander, die werd uitgezonden, zou gauw weten dat hij de verkeerde mensen volgt, zei hij. Maar dan zou hij niet terugkeren, nee. Hij zal blijven trachten jou te vinden, want dat is zijn opdracht en zijn wens. Misschien zal hij je alsnog achterna reizen. Misschien ook zal hij proberen voor jou de bergen over te zijn en je aan de andere kant opwachten. Ja, hij zal niet rusten voor hij je gevonden heeft. Hij is niet als ik. Als je hem uit de kloof had gehaald, zou hij je daarna zonder aarzelen ingeduwd hebben. Hij is de beste spion en de slechtste mens die ik ken. Hij is sluw en geslepen en gaat voor niets en niemand uit de weg. Wie is hij? Fluisterde Theory. Niemand van ons weet zijn ware naam, maar we noemen hem Slupor. Pas op voor hem. Hoe ziet hij eruit? Jaro haalde zijn schouders op. Soms is hij een rode ruiter, antwoordde hij. Soms een gewone soldaat. Meestal is hij een spion. En dan kun je hem ontmoeten in alle gedaanten. Hoe hij eruit ziet? Niet groot, niet klein, niet oud, niet jong, blond nog donker. Alleen zijn ogen kunnen hem verraden. Die zijn vals als van een slang. Wij vreesden hem allemaal. Ja, soms waren we bang dat we net zo slecht zouden worden als hij. Hij zweeg even en zei met een lachje. Wel, nu heb ik mijn meesters bevelen niet alleen genegeerd, maar ook gedwarsboomd. Nou, dat is alles. Vaarwel. Theory stak zijn hand uit. Dank je, zei hij ernstig. En als je niet weet wat te doen, praat dan met mijn ouders. Hij zal je zeker raad geven en helpen. Hij weet misschien al meer dan je denkt. Vaarwel.